Üdvözít a Fókusz csoport! Nem is tudom, min rage-eljem ki magam először. Olyan régóta vártam a 1917 című filmre, csak szinkronosan lehet az egész országban. Nézem a statisztikákat, összesen 180 ezer külföldi tartózkodott tavaly Magyarországon, és még minimum ennyien szerintem szívesen néznek angolul filmet, és úgy gondolta a Freeman Films, hogy ez nem elég nagy piac. Minden más forgalmazó az be szokta hozni, vagy feliratosan, vagy eredetiben, mert a digitális kópiák korában ez azért már nem egy nagy show. Ezen idegeskedtem, hogy egy 10 Oscarra jelölt filmet, amiben Benedict Cumberbatch van, akinek a legmenőbb hangja van a világon, nem lehet megnézni eredeti nyelven. Ilyenkor érzem azt, hogy tényleg Balkán. És azt gondoltam, hogy ez lesz a hétnek a legundorítóbb fejleménye, de azt mondják, hogy Sobert Norbi nyomott egy livestreamet. Még a szokásoshoz képest is nagyobb hülyeségeket mondhatott, mert felháborodott az internet. Norbi update 1,3 millió like. Oké, abban vajon hány az igazi? Valami olyan gét lehet, mint amikor az Ákos azt mondta, hogy asszony principium. Norbi update, egyél jól, legyél jól. Jó, nézzük meg ezt a videót. Nem szoktam így élőben megnézni és reagálni, de most gondoltam, ezt kipróbálom. Test és a boldogság az hogyan függ össze? Hogyan? Körülbelül egy szénhidrát pont értékben, és iszunk hozzá egy... Mi az, hogy szénhidrát pont érték? Ez valami bevett orvosi dolog, vagy csak a Sobert Norbinak egy ilyen különleges szektás kifejezése? Szóval beszéljünk arról, hogy test és boldogság. Test és boldogság. Kövi egy gyerek voltam. Abban a 100 kilós testben abszolút nem voltam boldog. Például a legtöbb házasság egyébként emiatt megy tönkre. Mert... Azt mondja, hogy a legtöbb házasság amiatt megy tönkre, mert valaki dagadék lesz. Ezt mondja? Jó. A Twitter? Trendingelt a show, nem is szokott magyar trendingelni. Ez igen! Na, nagyon nagy hazugság, amikor egy férfi azt mondja, hogy ő szeretetből, szívből kíván meg egy nőt. Nem, ő a nő külsejét kívánja meg. Tehát még egy nő meg tudja kívánni a férfinek a belső értékeit, sajnos a nők többsége a szülésnél cseszi el. Ott cseszi el, mert úgy gondolja, hogy értéket adott is. Így lesznek a gyerekek félárvák, mert bizony a nők fölszedik azt a 20-30 kilót, és nem tudják beadni. Azért árvák a gyerekek, mert nem veszed a Norbi termékeit, bazd meg. Ebben segít a szénhidrát, csökkentett szénhidrát szegény, vagy a keto étrend. Keto étrend? Várjál, kitalálom, te ilyet árulsz! Inzulin termelése, és nem vagyunk inzulin dömpingben. De amúgy olyan nehéz komolyan venni, amikor ilyen tudományos dolgokat mond. Nem ő mondott ilyen C-vitamin baromságokat, vagy emlékszem, volt ilyen. Nem tudósról van itt szó, úgyhogy nem biztos, hogy ezt minden készpénznek fogok venni, amit mondtam, úgy folytasd, Norbi. A normális tejsav laktát szint. Így a Nagy István 17 nap alatt 9 kg mínusz, sok szerint. Érdekes, hogy ezt a kommentet vette észre. A víz megy ki az emberből. Ott van Jézusom, de gyökér vagy. Azt is beolvasod? Cukor. Menjen elmegy, hogy ágyászhoz te bunkó. Azt miért nem olvasom el? Például most kimen... Akkor lesz már vége. A húsok felvágottak, egy pontok, a zöldségek egy pontok. Tehát ez egy valami pontrendszer. Tényleg olyan, mint egy szekta. Te hány pontot tettél csak ebédre? Ebből nem lesz már semmi. Bazzeg, ez egy zseni ez a Norbi. Tényleg. Ez... Fél ország megnézi most ezt a videót, amiben ilyen polgárpukasztó mondat, az mondjuk az volt a 5%, a többi az mind reklám volt. És megnézette félmillió emberrel. Szóval... Blik a indexek, ez mindenkiről beszél, hát mi ez? Trendingel Twitteren. Mi ez, ha nem zseniális? Értem, hogy felháborodás, hogy a Norbiát mondott, de ki a faszomat érdekel amúgy? Tényleg? Ki a faszt érdek, hogy mit mondott a Norbi? Egy másik celeb azt mondta volna, összes férfi egy tohonya fasz, de szarnám. Te nem szarnád le? Ki a faszt érdek, hogy mit gondol a Norbi? Azon gondolkozom, hogy ebből mennyit nyom a média, hogy van miről írni, valami balhé van. Tényleg, ki a szart érdek, hogy egy celeb milyen baromságokat beszél? Azt meg lehet jegyezni, hogy nem értek egyet vele, de hogy én itt megsértődjek, meg hashtag twitterezzek. Mondjuk ki fogom írni a címbe, mert na. Itt mondott a nők a szülésnél, basszák el? Hát az anyád ott basztál. Elég egy oldalon lett megközelítve. Nyilván a PC kultúra szeret átesni a ló túloldalára is. Az már egy másik téma, hogy mindenki gyönyörű, mindenki úgy szép, ahogy van. De közben nyilvánvaló probléma manapság, sőt a legnagyobb egészségügyi probléma az, hogy az emberek elhíznak, nem sportolnak, egészségtelenül étkeznek, de mondjuk erre nem a Norbi a megoldás, és ez nem amiatt van, hogy gyerekük lesz. Aláírom, hogy lehet probléma egy házasságban, hogy elhagyja magát az ember, de én nem úgy látom, hogy ennek bármi köze lesz a szüléshez. Szóval mondjuk ilyen 30 és 50 éves kor között nem csak a nők szoktak elhízni, hanem a férfiak is, sőt, erre van egy kifejezés is, ez a ha már a gyerekhez kötjük, ez az apukatest, nem? Van ilyen. Van egy kifejezés erre. Akkor miért csak a nők? Apukatest. Még hozzá is van kötve. Olyan nincs, hogy anyukatest, nem? Az apukatest. Elfogadják, hogy az apukák, akkor lehet sörhasa, az rendben van. Nem olyan a szervezet, mint a fiatalkorban, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és egy csomóan nem figyelnek. És ez nem is olyan vonzó egészségtelen is, de jelen van férfiaknál, nőknél, gyerektől függetlenül. Szóval ugyanúgy elhíznak azok az emberek is, akiknek nincs gyereke. Ez egyszerűen ilyen társadalmi probléma, és az ellen igenis tenni kell, hogy az emberek egészségesek maradjanak, és egy hosszú távú kapcsolatban is vonzóak maradjanak. Úgyhogy főleg, hogyha 30 fölött vagy, akkor nem árt elkezdeni figyelni arra, hogy hogy nézel ki, mert egyre nehezebb lesz visszafordulni onnan. Ezért kezdtünk el pár éve edzeni járni, meg figyelni a kajálásra, mert tudom, hogy már nem úszom meg azt, amit mondjuk 18 évesen, és nem akarom, hogy egyszer csak arra ébredjek 40 évesen, hogy ilyen óriási sörhasam van, és akkor már francnak van kedve bármit csinálni. Ebből könnyű belecsúszni, főleg egy hosszú távú kapcsolatba. Ez a probléma fönnáll, de érdekes, hogy ez a nők szüléséhez van így kapcsolva, és ennyi. Nem tudom, mit vártak az emberek Sobert Norbitól. Minden épeszű ember egyetért azzal, hogy baromságokat beszél. De hát ő állandóan baromságokat beszél, de valamiért nagyon megy a biznisze, valamit jól csinálnak. Mármint valószínűleg az, hogy ők kizsákmányolják a elkeseredett embereket, beléd súlykolják, hogy egy szar vagy. Ő is mondta, hogy utálta magát dagadtan, ez beléd van utána súlykolva, és utána, de meg tudod venni a termékemet, amivel jól lesz. Ez tényleg nem mondom, hogy a legszimpatikusabb üzleti modell. Sobert Norbi féle emberek, sok ilyen van. Hát nem mondom, hogy a legélesebb kések a fiókban, de valamiért kurva magabiztosak, és magabiztosan nyomják a hülyeségeiket, és ezért sokan elhiszik. Ja, úgyhogy most Sobert Norbi, feltételezem, hogy minden második videójában ilyen fasságokat beszél. Csak most ez valamiért felkapódott. Most jutott el a pontra, hogy már a saját követői is kikérték maguknak a fasságot. Pedig azért az ilyen Sobert Norbi követők, el tudom képzelni, hogy nem tudom, hol lehet az inger küszöbük, mert őszintén kövesse, az is kell valami. Nem akarok senkit megsérteni, de agyhalottság! Megint a nők vannak elővéve, mi meg növeszthetjük a sörhasat, úgyhogy mindenkinek jó sörhas növesztést, és vigyázzatok a ketókkal. Nem tudom, hogy alapból mit vártunk el tőle, hogy itt majd milyen megnyilvánulásai lesznek. Úgyhogy remek volt ez a videó, örülök, hogy ajánlottátok live. Te most belebefögtél a felvételembe? Most miattad újra kell vennem? Az egészen. Úgyhogy vigyázzatok, hogyha nők vagytok, és ha szültök, akkor utána fogyjatok le. Vagy ne is szüljetek, mert ott basszák el a nők. Ajánlatok meg videókat, mert ilyen gyöngyszemeket még szívesen nézek, de kár ezt túl részleteiben menően megbeszélni, mert valószínűleg mindenki egyet fog érteni azzal, hogy a Norbinak teljesen igaza volt. Ez az igazság! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all of me.